สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่230คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่5พระเจ้าพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ9ถึง13ให้เราท่องคำอธิษฐานของพระเยซูพร้อมกันครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าบริการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูในประโยคแรกหรือคำทูลขอแรกที่พระเยซูได้ทรงสอนเราให้อธิษฐานแท้จริงแล้วมีคำทูลขอหรือคำวิงวอนอยู่7นะครับ7ประโยคด้วยกันหรือ7เรื่องราวด้วยกันในเช้าวันนี้เราจะมาดูนะครับในประการแรกและในประการแรกนี้ก็ได้แบ่งเป็นหลายตอนครับพี่น้องครับในพระเจ้าพระเจ้าและในคำอธิษฐานของพระเยซูทำให้เราเห็นนะครับสิ่งสำคัญ4ประการเกี่ยวกับพระเจ้าจากคำอธิษฐานของพระเยซูในประโยคแรกนี้สิ่งสำคัญประการแรกก็คือเรารู้ว่าพระเจ้าแห่งสวรรค์เป็นพระบิดาของพวกเราประการที่สองก็คือเรารู้ว่าพระบิดาของพวกเรานั้นทรงอนุญาตให้เราเข้าเฝ้าพระองค์ได้อย่างใกล้ชิดประการที่สามก็คือว่าเราสามารถมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดติดสนิทกับพระบิดาได้ประการที่สี่เรารู้ว่าคำอธิษฐานของพระเยซูนั้นเป็นเครื่องมือพิเศษสุดของพระเจ้าที่จะนำเราเข้าเฝ้าพระเจ้าในฐานะของพระบิดาบนสวรรค์ผมอยากจะให้พี่น้องได้เปรียบเทียบนะครับถ้าว่าเราอธิษฐานเราใช้คำเรียกพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าประโยคนี้บอกว่าไงครับบ่งบอกว่าผมกับพระเจ้าอาจจะไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องมากนักลึกซึ้งนักไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากนักก็เป็นได้แต่ถ้าหากว่ามีบางคนได้อธิษฐานบอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ประโยคที่สองนี้นะครับเหมือนกับว่าเรียนกราบเรียนองค์พระผู้เป็นเจ้าภาษาอังกฤษใช้ว่า dear lord นะครับ dear lord แสดงว่าคนคนนั้นได้ยอมรับว่าพระเจ้านั้นเป็นจอมเจ้านายเป็นเจ้าชีวิตเป็นเจ้าเหนือหัวยอมรับฤทธิ์เดชของพระเจ้าแต่ก็ยังไม่เห็นความสัมพันธ์ในลักษณะส่วนตัวจนกว่าเราจะใช้คำที่สามใช่ไหมครับว่าเรียนคุณพ่อข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์พี่น้องครับอันนี้ก็คือ Dear Father หรือป้าป้าครับคุณพ่อครับนี่คือความแตกต่างของการเริ่มต้นคำอธิษฐานพระเยซูสอนเรานะครับบอกว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์แสดงว่าพระเยซูให้เราสามารถที่จะเรียกพระบิดาหรือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ให้เป็นคุณพ่อบนสวรรค์ได้นะครับชาวยิวในพันธสัญญาเดิมนั้นไม่เคยคิดว่าพระเจ้าเป็นพระบิดาผู้ที่ใกล้ชิดกับพวกเขาศาสนศาสตร์เรื่องพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมนั้นเราจะเห็นว่าคนยิวรู้จักพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกผู้ทรงประทับอยู่เหนือเครูปพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เสด็จลงมาหาประชากรของพระองค์ในเมฆในเสาเพลิงเสาเมฆและน่ากลัวพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่น่าเกรงขามเกรงกลัวพระองค์ทรงลงโทษผู้ที่ล่วงละเมิดทำบาปแล้วเขียนนะครับอพยพบทที่19ข้อ9นั้นแล้วเขียนลักษณะของการเสด็จมาของพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนประชากรของพระองค์นั้นพ พระเจ้าเตือนประชากรของพระองค์ว่าเจ้าทั้งหลายจงระวังให้ดีอย่าล่วงล้ำเขตขึ้นไปหรือถูกต้องเชิงภูเขานั้นผู้ใดบุกรุกหรือถูกภูเขาต้องมีโทษถึงตายพระเจ้าของพระคัมภีร์เดิมเป็นพระเจ้าที่น่ากลัวใช่ไหมครับน่าเกรงขามน่าเกรงกลัวพระเจ้าทรงประหารคนที่ชื่อว่าอุตซานะครับตอนที่เขายื่นมือไปแตะหีบพันธสัญญาพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมนั้นน่าเกรงขามน่าเกรงกลัวพระองค์ทรงลงโทษโมเสสเพราะโมเสสนั้นเอาไม้เท้าไปตีที่ศิลาไปตีที่ก้อนหินโมเสสไม่เชื่อฟังพระเจ้าโมเสสทำเกินพระเจ้าโมเสสจึงไม่สามารถเข้าแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้พี่น้องดูในกันดารวิถีบทที่20ข้อ7นะครับพระเจ้าในพันธสัญญาก็น่ากลัวอีกตัวอย่างนึงก็คือใน2พงศาวดารบทที่36พระเจ้าอนุญาตให้กษัตริย์ต่างชาติที่ชื่อว่าเนบูคัดเนสซาร์นะมาทำลายกรุงเยรูซาเล็มจนราบเรียบเขาพระวิหารกวาดต้อนเอาชาวยิวไปเป็นเชลยเพราะคนยิวนั้นกราบไหว้รูปเคารพพระเจ้าเรียกว่าเป็นชู้ล่วงประเวณีกราบไหว้ลูกเคารพนะครับพี่น้องครับเราเห็นนะครับภาพในพันธสัญญาเดิมที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านั้นพระเจ้าเป็นผู้ที่น่าเกรงขามในพันธสัญญาใหม่นะครับก็มีความน่าเกรงกลัวน่าเกรงขามของพระเจ้าในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อที่29นะครับเราเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้พิพากษาอันยุติธรรมในฮีบรูนั้นเขียนไว้อย่างนี้นะครับว่าเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญเห็นไหมครับพี่น้องครับภาพของพระเจ้าด้านหนึ่งนะครับเป็นพระเจ้าที่น่าเกรงกลัวแต่พระเยซูเสด็จมาสอนเราให้เรียกพระเจ้าใหม่ครับโดยพระนามใหม่ก็คือว่าพระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายพระเยซูทรงให้การสำแดงใหม่หรือ revelation ใหม่ให้กับเราเกี่ยวกับพระเจ้าของอิสราเอลว่าพระเจ้านั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลจากประชากรของพระองค์เลยพระองค์ทรงเป็นพระบิดาเป็นคุณพ่อบนสวรรค์ผู้ใกล้ชิดที่เราเข้าเฝ้าพระองค์ได้พระเยซูเองทรงเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาครับทรงตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราเห็นไหมครับพระเยซูได้ทรงเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาในพระธรรมยอห์นบทที่14ครับพี่น้องครับพระเยซูสัญญาว่าเราสามารถเข้าใกล้พระบิดาเข้าใกล้พระเจ้าได้เหมือนกับเด็กที่ปีนขึ้นไปบนตักของคุณพ่อได้ชาวยูในพันธสัญญาเดิมนั้นจะนำเลือดนะซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นมาถวายที่ตรงแท่นบูชาเขาจะต้องฆ่าแกะตัวที่ไม่มีมลทินตัวที่ดีที่สุดของเขานั้นเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเพราะว่าถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยโทษบาปเลยไม่มีชีวิตหนึ่งที่ตายไปเพื่อที่จะทดแทนชีวิตก็จะไม่มีการให้อภัยยกโทษบาปชาวยิวในพันธสัญญาเดิมนั้นมาเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความเกรงกลัวนะครับเพราะเขารู้ว่า ความบาปนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายร้ายแรงถ้าเขานำมาพบกับพระเจ้าเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับการที่เรามาเข้าเฝ้าพระเจ้านั้นในแต่ละวันเราจะต้องกำจัดความบาปออกไปโดยการสารภาพบาปในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูเปลี่ยนวิธีที่คนจะเข้ามาหาพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เองเป็นพระเมสสโปดกทรงเป็นลูกแกะนั้นเราจึงเข้ามาหาพระเยซูเพื่อการยกโทษบาปเราจึงเป็นที่ยอมรับพระเยซูบอกว่าผู้ที่มาหาเราเราจะไม่ทิ้งเขาเลยพี่น้องครับใครครับที่มาหาพระเยซูก็คือพวกเราที่กลับใจใหม่ผู้ที่ต้อนรับพระเยซูผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับในยอห์นบทที่1ข้อ12เป็นสิ่งที่ซาบซึ้งใจผมมากและผมท่องได้ตั้งแต่เด็กครับแต่ส่วนบรรดาผู้ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าเราทั้งหลายกลายเป็นบุตรของพระเจ้าและเข้ามาอยู่ในครอบครัวอยู่ในร่มไม้ชายคาเดียวกันในครอบครัวของพระองค์เมื่อเราเชื่อพระเยซูเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราก็สามารถเรียกพระเจ้าของเราว่าเป็นพระบิดาและพระเจ้าของเราซึ่งเป็นพระบิดานั้นสถิตอยู่ในสวรรค์ครับพระองค์ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงฟังทุกๆคำอธิษฐานฟังทุกๆคำวิงวอนของเรา ี่น้องครับเมื่อเราขอให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตนั่นหมายความว่าเรากำลังขอให้พระเจ้าชำระเราให้พ้นจากความผิดความบาปเพราะว่าพระเยซูนั้นเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเราทั้งหลายประการที่สองเมื่อเราขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้สันติสุขเรากำลังขอให้พระเยซูประทานสันติสุขให้กับเรานะครับและสิ่งที่สามที่เราจะได้เมื่อเราขอให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตก็คือเรากำลังมอบชีวิตของเราให้อยู่ภายใต้การดูแลการควบคุมของพระเจ้าพระบิดาบนสวรรค์พี่น้องครับถ้าเราทูลขอและเรียกพระเยซูว่าเป็นพระเจ้าเรียกพระเยซูว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเรียกพระเยซูว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตอธิษฐานสารภาพบาปกับใจเสียใหม่ทูลขอการอภัยโทษเราก็จะได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดครับเราก็จะได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้คุณพ่อบนสวรรค์มาเป็นพระบิดามาเป็นพระเจ้าของเราพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเราอธิษฐานประโยคแรกซึ่งเป็นคำวิงวอนครับเราจะมาดูกันนะครับว่าแท้จริงแล้วพระเจ้ามีหลายพระนามผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับประมาณ 3-4 ตัวอย่างก่อนที่จะไปถึงพระนามของพระเจ้าที่เรียกว่าพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ชาวยิวนั้นรู้จักพระเจ้านะครับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าซึ่งเป็นพระศิลาพระเจ้าจอมโยธานะครับนี่คือพระนามของพระเจ้านะครับในภาษาฮีบรูก็เขียนว่าเยโฮวาห์ราฟาพระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐนะครับเห็นไหมครับว่าลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐนะครับเยโฮวาห์ราฟานะครับพระเจ้าจอมโยธาเมื่อเราเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าจอมโยธานั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของทูตสวรรค์เป็นพระเจ้านักรบนะครับพระเจ้าผู้เป็นแม่ทัพเป็นจอมทัพชาวเรียกว่าพระเยโฮวาห์โรฮีนะครับโรฮีโรเฮพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้าถ้าเราเรียกว่าพระเจ้าทรงเป็นเอลชัดไดแสดงว่าพระองค์เป็นผู้ที่จะตอบสนองความต้องการความจำเป็นของเรานี่ครับคือพระนามของพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่นั้นพระเยซูทรงเรียกพระเจ้าว่าเป็นอับบาพระบิดาครับและเปาโลท่านอัครทูตเปาโลก็เช่นเดียวกันครับก็เรียกพระเจ้าว่าเป็นอับบาพี่น้องครับเราสามารถใช้คำที่สนิทสนมเกี่ยวกับความรักที่เรามีต่อพระบิดาได้และพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงอยู่ใกล้เราและเป็นที่รักของเราคำว่าอับบานั้นเป็นคำศัพท์ทั่วไปที่แสดงถึงความรักเหมือนกับเราเรียกคุณพ่อในโลกนี้ว่าป้าป้าป้าหรือเรียกว่าพ่อนะครับนี่คือความหมายของคำว่าอับบาคือป้าป้าหรือพ่อเมื่อเราอธิษฐานเรากำลังทูลขอป้าป้าของเราเรากำลังบอกกับคุณพ่อของเราเมื่อเราอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงอยู่ใกล้และเป็นที่รักของเราและทรงทรงรักเราน่าสังเกตนะครับว่าคนในโลกนี้ไม่รู้จักพระเจ้าในฐานะพระบิดาของเขายกตัวอย่างเช่นฟาริสีครับฟาริสีนั้นพระเยซูพูดกับพวกเขาตรัสกับพวกเขาในยอห์นบทที่8ข้อ42บอกว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้วท่านก็จะรักเราพี่น้องครับแน่นอนครับพวกฟาริสีเกลียดพระเยซูเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาพยายามฆ่าพระเยซูพระเยซูทรงทราบหัวใจของพวกฟาริสีพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือมารครับแสดงว่าฟาริสีนั้นกับสาวกของพระเยซูหรือพวกเรานั้นมีพ่อคนละคนกันนะครับฟาริสีนั้นมาจากพ่อของเขาคือมารในยอห์นบทที่8ข้อ44แต่พระเยซูกำลังบอกเขาให้กลับใจครับบอกว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้วท่านก็จะรักเราหมายความว่าครับหมายความว่าเขาจะต้องรักพระเยซูต้องยอมรับพระเยซูเขาถึงจะได้พระเจ้าองค์นี้แหละครับซึ่งเป็นองค์เดียวกันกับเราก็คือเป็นป้าป้าเป็นคุณพ่อบนสวรรค์นี่นะครับก่อนที่ผมจะจบในวันนี้ให้เราคิดถึงพี่น้องหลายๆคนนะครับที่มีญาติมีคนในครอบครัวที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าคนเหล่านี้นะครับไม่สามารถอธิษฐานและเรียกพระเจ้าบนสวรรค์ได้ว่าเป็นคุณพ่อหรือเป็นป้าป้าหรือเป็นพ่อบิดา แต่อีกแง่นึงครับจริงๆแล้วเขาเป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าสร้างเขานะครับเหมือนกับที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนนั้นถูกสร้างจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนในแง่นี้เป็นลูกของพระเจ้าโดยการทรงสร้างนะครับดังนั้นเองเปาโลจึงอธิบายนะครับว่าเพื่อเขาจะได้แสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังจะคลำหาพระองค์ให้พบพี่น้องครับเพื่อเขาจะได้แสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังที่จะคลำหาพระองค์ได้พบอันที่จริงแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราทั้งหลายเลยด้วยว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์อันนี้พบในพระธรรมกิจการบทที่17นะครับข้อ27 28พี่น้องครับในแง่นี้นะครับเรารู้ว่าทุกคนที่เกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นลูกของพระเจ้าโดยการที่พระองค์ได้ทรงสร้างเราครับและพระองค์ทรงอยู่ใกล้เราใกล้พอที่เขาเพียงแต่แค่เปิดใจต้อนรับพระเยซูยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปเขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาสารภาพบาปกลับใจใหม่ทูลขอการให้อภัยและเปิดใจออกเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตัดสินใจติดตามพระองค์ตลอดไปนี่นะครับทำอย่างนี้เราจะได้เป็นลูกของพระเจ้าทั้งในฐานะที่เป็นคนในฐานะที่เป็นมนุษย์และในฐานะที่เป็นคนที่เกิดฝ่ายวิญญาณเป็นการบังเกิดใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับและเมื่อเราอธิษฐานเราจะเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาได้อย่างเต็มปากเต็มใจและเต็มชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนอาเมน